Zrozumiał, że trzeba sporo pracy, by z grona partaczy zasilić wymiataczy. Ziomal luzak natomiast chwycił balę i nim się naumiał, zrozumiał, że ma talent. A gdy już poczuł się losu kowalem, podniósł morale, a los stał się rywalem. Poza boiskiem chłopcy poznali high, high life, a życie zeszło na skraj. Prozaiczne, a jak bliskie aj, jakie rozdajesz karty, w takie graj. Każdy z ziomów opętany jak dzikus, brnął wyżej, by być bliżej odwyku. Masz ci los taki psikus, oboje wylądowali w psychiatryku. Pompuj, pompuj, pompuj człowieniu, trenuj, ujrzysz progres w okamgnieniu. Nawet gdy ktoś rzuci ci wyzwanie jak Spartanie, vis-a-vis wygranej staniesz. Pompuj, pompuj, pompuj człowieniu, trenuj, ujrzysz progres w okamgnieniu. Nawet gdy ktoś rzuci ci wyzwanie jak Spartanie, vis-a-vis wygranej staniesz. Końcu, powrót do żywych niczym nekromancja, losu ekstrawagancja, druga szansa dla chłopców uwolnionych od towców, transza zawróconych z świata krańca. Każdy na nowo stanął na rozstaju dróg, po lewej stary miód i czary lub po prawej tej nowej drogi trud, w którą stronę pociągnie go cud. Luzer przekroczył prawy próg i w końcu został prawdziwym wygranym. Luzak na lewo, gdzie nałóg śniód, a to powrót do drużyny przegranych. Luzer wrócił, znowu gra przy swoim, trwa wciąż zwinny i czynny. A luzak chodzi, znowu ćpa sięga dna i luka, bo szuka winnych. Pompuj, pompuj, pompuj człowieniu, trenuj, ujrzysz progres w okamgnieniu. Nawet gdy ktoś rzuci ci wyzwanie jak Spartanie, vis-a-vis wygranej staniesz. Pompuj, pompuj, pompuj człowieniu, trenuj, ujrzysz progres w okamgnieniu.